gloria, gloria sui tuoi fianchi. La mattina nasce il sole, entra odio ed esce amore. Συνεχίζεται το ταξίδι μας στην Ιταλία και αυτήν την εβδομάδα στο Βήμα FM με ιταλικά τραγούδια που αγαπήσαμε και άλλα που ίσως έχουμε να τα ακούσουμε πάρα πολλά χρόνια. Σήμερα στο ξεκίνημα ένα τεράστιο hit από την Ιταλία. Το 1979 το είπε για πρώτη φορά αυτός που ακούτε, ο Ουμπέρτο Τότσι, από τους δημοφιλέστερους από τότε συνθέτες και τραγουδιστές στην Ιταλία, από τη δεκαετία του 80 και μετά, από τα τέλη του 70 θα έλεγα καλύτερα, ένα τραγούδι που λίγα χρόνια αργότερα, το 82, ένας Βρετανός, ο οποίος έχει κάνει και επιτυχίες στο βρετανικό τσάρτ, ο Jonathan King, έβαλε αγγλικούς στίχους, το έδωσε στη Λόρα Μπράνικα και το έκανε hit 2 εκατομμυρίων πωλήσεων τότε στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Λόρα Μπράνικα. Έτσι η Λόρα Μπράνικαν έψαξε να βρει κι άλλο ιταλικό τραγούδι για να συνεχίσει τις επιτυχίες της. Και το βρήκε το 84. Σχεδόν το άρπαξε αμέσως όταν το κυκλοφόρησε σε πρώτη εκτέλεση ο ίδιος ο συνθέτης, που είναι επίσης ένας από τους δημοφιλέστερους τραγουδιστές της Ιταλίας στην δεκαετία του 80, ο Ραφ. Ακούστε ποιο είναι. See Ας αφήσουμε τη δεκαετία του 80 και να έρθουμε στις μέρες μας, στο 2015, για να ακούσουμε έναν Ιταλό τραγουδιστή και συνθέτη της νεότερης γενιάς που βρίσκεται στην επικαιρότητα στην Ιταλία πάντα εδώ και 10-15 χρόνια. Η τελευταία επιτυχία του Francesco Renca είναι αυτή εδώ που θα ακούσουμε τώρα. Si muove la tenda nella stanza e non ti sembra ci sia aria. Ti senti estranea anche stavolta all'atmosfera natalizia. Qualcuno che canta per la strada ti sembra una canzone nuova. Eppure se provi a ricantarla la trovi nella tua memoria. Hai sentito dire che l'amore vive solo a un isolato da te. Come mai non l'hai incontrato prima che commettessi il grave errore di credere che l'amore vero non esiste e che tutto intorno a te sia triste? Piuttosto che essere normale, hai scelto d'essere felice. Nessuno può farti da garante, ma il rischio non intimorisce. Ammetti di essere capace di amare e non lasciarti amare, perché non riesci a sopportare il peso delle mie parole. A un solato da te από τον Francesco Renca. Πίσω στο 70 για μία από τις πολλές επιτυχίες από την Μίνα. Είναι μια τραγουδίστρια που ήταν ασταμάτητα στην επικαιρότητα για πάρα πολλά χρόνια, ακόμα και πριν από μερικούς μήνες έβγαλε καινούριο άλμπουμ. Insieme. Sono nata ieri nei pezzi. questo sono i miei, sono una taglia nei pensieri tuoi. Insieme, με τη Μίνα από το 70. Πάμε πιο πίσω στο χρόνο, στο 1962. Ήδη είχε κάνει τεράστια επιτυχία με το Ardila. Το Sario το ακούμε με την Betty Curtis, από τις δημοφιλέστερες τραγουδίστριες τότε στην Ιταλία αλλά και στην Ευρώπη. Άλλο ένα τραγούδι που πήγε νούμερο 1 στην Αμερική με την Little Peggy March και τον τίτλο I Will Follow Him. Vivrai con me in un'isola fantastica e un mondo vedrai di lassù, un mondo nascosto nel blu, tutto nuovo per te. Πήρα ένα μήνυμα για τον Αλμπάνο με την Ρωμίνα Πάουερ, το ντουέτο αυτό που έχουν κάνει. Θα παίξουμε τις επόμενες μέρες. Όπως επίσης και ένα ντουέτο που ήταν για αρκετό καιρό με μεγάλη επιτυχία στην Ιταλία, ήταν ο Τζόνι Ντορέλι με την Μπέτι Κέρτις. Ίσως φέρω κάτι και από αυτούς τους δύο. Τώρα ακούμε τον Τζόνι Ντορέλι, που είχε πάρει το βραβείο στο Σανέμο μαζί με τον Μοντούνιο για το Πιόβε. Όχι το Πιόβε, Ναι, και το Πιόβε και τον Έλλεν Μπλου, την Πίντονι Μπλου είχε πει μαζί του. Είχαν πάρει βραβεία. Στο τραγούδι που ήταν αγαπημένο τότε, Love in Portofino. Rivedo te. Ricordo un angolo di cielo dove ti stavo ad aspettare. Ricordo il volto tanto amato e la tua bocca da baciare. I found my love in Portofino. Quei baci più non scorderò. Non è più triste il mio cammino a Portofino. I found my love. Ricordo un angolo di cielo dove ti stavo ad aspettare. Ricordo il volto tanto amato e la tua bocca da baciare. I found my love in Portofino. Quei baci più non scorderò. No, non è più triste il mio cammino a Portofino. I found my love. Συνεχίζουμε με ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του 60 και στην Ελλάδα. Ήταν ο Σέρτζιο Εντρίγκο, από τα κορυφαία ονόματα έχει έρθει και έχει εμφανιστεί κιόλας. 1962. C'è gente che ha avuto mille cose, tutto il bene, tutto il male del mondo. Per cercare nuove avventure c'è gente che ama mille cose e si perde per le strade. Thank you. ti perderò, non ti lascerò, per cercare nuove illusioni. C'è gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo. Io che amo solo te, io mi fermerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù. Αν νομίζουν οι νεότεροι ότι τα τραγούδια αυτά είναι παλιωμοδίτικα, θα σας παίξω αμέσως μετά το επόμενο που θα ακούσουμε τώρα, την διασκευή που έκανε ένα καινούριο, ολοκένουργιο ιταλικό συγκρότημα, η Dear Jack. Όσοι παρακολουθούν το ιταλικό τραγούδι τους ξέρουν, ένα από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα σήμερα στην Ιταλία. Θα σας παίξω τη διασκευή που έκαναν στο Io και Amo Solote αμέσως μετά το Senza Fine, τραγούδι του Gino Paoli με την Ornella Vanoni. Trascini la nostra vita senza un attimo di respiro per sognare, per poter ricordare ciò che abbiamo già vissuto. Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per quanto voglio avere. Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Το τραγούδι αυτό του Gino Paoli που το ακούσαμε από την Ornella Vanoni έγινε μεγάλη επιτυχία και στην Αμερική μέσω μιας ταινίας του Robert Aldrich του 1965 με πρωταγωνιστή τον James Stewart που λεγόταν The Flight of the Phoenix. 2015, Το συγκρότημα λέγεται Dear Jack. Δεν είχαν γεννηθεί όταν είχε βγει η πρώτη εκτέλεση του Ιωκεάμο Σολωτέ. Chiudo gli occhi e penso a lei, il profumo dolce della pelle sua è una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Sole sono le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare. Senza più timore te lo voglio urlare, questo grande amore. Λοιπόν, αυτό βέβαια είναι το τραγούδι που παίξαμε την περασμένη εβδομάδα, το τραγούδι Grande Amore. Εδώ είναι το συγκρότημα Dear Jack. Το ακούσατε το τραγούδι πριν με τον Εντρίκο. Το ακούτε τώρα σε εκτέλεση σημερινή. C'è gente che ha avuto mille cose, tutto il bene, tutto il male del mondo. Io ho avuto solo te e non ti perderò, non ti lascerò per cercare nuove avventure. C'è gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo. Mia gioventù. Gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo. Io che amo solo a te, io mi fermerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και εμείς στον Αναστάσιο Σταματάκη από την Μασαχουσέτη που μας ακούει τώρα και να ακούσουμε από το 1964 ένα τραγούδι που έκανε αυτόν τον τραγουδιστή που το όνομά του είναι Gianni Morandi. Έπαιξε στην ταινία που λεγόταν «In Cinocchio da te» τότε και από τότε μέχρι σήμερα είναι από τους δημοφιλέστερους Ιταλούς τραγουδιστές. Tornerò non è, non è niente per me. Ora lo so, ho sbagliato con te. Ritornerò in ginocchio da te e bacerò le tue mani, amore, negli occhi tuoi che hanno pianto per me. Io cercherò il perdono da te e bacerò le tue mani, amor. Io voglio per me le tue carezze. Sì, io t'amo più della mia vita. Cercherò il perdono da te e bacerò le tue mani, amor. Ritornerò in ginocchio da te. L'altra non è, non è niente per me. Ora lo so, sbagliato con te, ritornerò in ginocchio da te. Sì, io t'amo più della mia vita. Io voglio per me le tue carezze. Oh sì, io t'amo più della mia vita. Αφήνουμε το 1964 και πάμε στο 95. Και θα ολοκληρώσουμε σήμερα με έναν superstar του ιταλικού τραγουδιού των τελευταίων 20 χρόνων και θα συνεχίσει. Αντρέα Μποτσέλη. Αυτόν τον ανακάλυψε και τον προώθησε η Κατερίνα Καζέλη, την οποία ακούσαμε μερικές φορές τις προηγούμενες ημέρες. Ήταν και manager του, δεν ξέρω αν είναι ακόμα, στα πρώτα χρόνια. Ο Αντρέα Μποτσέλη έγινε γνωστό στην Ιταλία κυρίως από τη συμμετοχή του το 1995 με το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, «Contè partirò». Η συνέχεια στο ιταλικό τραγούδι αύριο. Αντρέα Μποτσέλη. Quando manca il sole, se non ci sei tu con me, su le finestre mostra a tutti il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Sì, li vivrò con te. Partirò su navi per mari che io lo so non sogno all'orizzonte manca le parole. Io sì, lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me. Io so che tu sei qui con me, con me, con me, con me. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì, li vivrò con te.